fajnie i jest fajnie, beat bije jednostajnie. Mi jest fajnie i jest fajnie, beat bije beat. Mi jest fajnie i jest fajnie, beat bije jednostajnie. Mi jest fajnie i jest fajnie, beat bije beat. Dzwonię po ekipę, bo zaczyna się weekend. Wybacz, chyba nie wytrzymasz, przy nas jesteś laikiem. Weekend kiedyś się zaczynał w piątek, kończył w niedzielę. Przesuwamy barierę do ostatniej z butelek. Lej, ej, tempo, powtórz, otwórz następną. Ty lepiej sobie odpuść, kotku, idź na dance floor. To przez to, że często imprezka za imprezką. Z niewinnego dziecka jestem bestią, tak jest ją. Tu ludzie nie śpią, uwierz, noc należy do nas. Możesz wierzyć, są rzeczy, których nie zmierzy alkomat. Jestem imprezy automat, koledzy tak samo. I nie ma co nas ratować, popatrz, to by nic nie dało. Widzę, jak ludzie się dziwią, kiedy idziemy na żywioł. Trzeci dzień pijemy, żyjemy, biba za bibą. Pijesz trzecie piwo, a nas już piwo nie klepie. Jestem maszyną, co mimo to musi lecieć. Jedziesz! Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. Biba za bibą, moja ksywa to cyborg. Ty chcesz, to zapytaj tych, co zazwyczaj płyną. Moi towarzysze broni, oni mówią terminator. Nie o nim, tylko o mnie, skąd biorę zdrowie na to. Jak nie mam, to temat, co w genach go nie mam. W mojej rodzinie nikt mnie nie przebije w imprezach. Tajemna wiedza, tak, a ja jednak mieszam. Ta jedna seta i kolejna impreza. Wiesz, mówią desant o nas, tak to ja spadochroniarz. Kiedy kończy się koniak, przyszedł czas Napoleona. Imprezowy automat, do głowy wbrany software. Tam ile sił mamy, mógłby być już piątek. A ja nie liczę godzin i dat. I wiesz, o co chodzi, to dziś piątek i tak. I to jest taki fakt. Popić trudno, co robić, a jutro będzie po tym, jak się wreszcie położysz. Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. Ej, baby, baby, weź flaszkę, przejmij, lej mi. Potrafię być uprzejmy, za dużo zaszalejmy. I imprezowy a automat. I imprezowy a automat. I imprezowy a automat. I imprezowy a automat.